شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که شما رو مثل گلها زیبا فریده، ماشالله. سلام بچه خوبین، الهی شکر. راستی یه سوال دارم، البته میدونم جوابش منفیه، ولی خب سوالمو میپرسم. شما آیا ممکنه یه وقت مثلا شکلات میبینین، میوه میبینین، خوراکیای فرابون میبینین، میگین همه اونا رو ما میخوایم، بعدن هم اگه در اختیارتون بذارن همش یه گاز میزنین و یه دونه میخورین و بقیهش هم میذارین بمونه؟ آره؟ نه میدونم. آخه تو قصه امشب ما یه آهو کوچولو هست که خیلی اشتباه میکنه، اسرافکاره. خواهش میکنم قصهشو گوش بدین و خودتون متوجه بشین. اسم قصه هست آهو کوچولوی اسرافکار. عزیزای دلبندم، توی یه جنگل سبز چند تا آهو با بچه هاشون زندگی میکردن. وقتی مامان آهوها برای بچه هاش غذا تهیه میکرد و میآورد که بین اونا تقسیم کنه، یکی از بچه ها به اسم دم قهوه‌ای میگفت من بیشتر میخوام. آهو خانم میگفت آخه عزیزم، باید به اندازه که میتونی برداری و بخوری، اگه بیشتر برداری نیمه خور میشه، اسراف میشه. ولی آهو کوچولو گوشش به این حرفا بدهکار نبود، اصلا توجه نمیکرد. یه روز که با برادرش دنبال رنگین کمان میگشت تا سر رنگین کمانو پیدا کنه و بگیره، یه عالم میوه دید. میوه ها روی زمین ریخته شده بودن. طبق معمول از برادرش جلو زد و گفت گنده ترین میوه مال منه. یه گلابی بزرگو به سمت خودش کشید و یه گاز زد و زودی هم سیر شد. بقیه گلابی رو هم یه طرف پرت کرد. بقیه میوه ها رو هم برای آهو خانوم بردن. حالا بشنوین از مامان آهو که همونطور که داشت خونش رو تمیز میکرد دید لاک پشتا دارن یه پرستوی بیمار رو میبرن. مامان آهو به لاک پشتا گفت صبر کنین، این پرستو دوست بچه های منه، چه اتفاقی افتاده؟ لاک پشتا گفتن اون بیماره، دکتر لاک‌پشتیان گفته اگه گلابی بخوره زودی خوب میشه. مامان آهوا گفت هر طور که شده براش گلابی پیدا میکنیم. حالا پرستو رو به خونه من بیارین تا من ازش مراقبت کنم و شما برین براش گلابی پیدا کنین. هوا تاریک شد. بچه های آهو خانوم اومدن خونه. مامان آهوا با دیدن میوه هایی که بچه ها آورده بودن گفت ببینم توی میوه ها گلابی هم هست؟ بچه ها گفتن نه. مامان آهوا گفت کاش یه گلابی توی این میوه ها بود تا میدادیم به پرستو حالش خوب بشه. دم قهوه‌ای وقتی حرفای مادر رو شنید خیلی ناراحت شد. ناراحت شد از اینکه اون گلابی گنده رو فقط یک گاز زده بود و بقیهش هم انداخته بود دور. دم قهوه‌ای با همون ناراحتی به خواب رفت. در خواب گلابی رو که نیمه خور کرده بود دید که داره گریه میکنه. به اون گفت چرا گریه میکنی؟ گلابی جواب داد تو منو دور انداختی در حالی که من میتونستم مفید باشم. بله بچه ها، از اون به بعد دم قهوه دیگه اسراف نمی کرد. گذشته از این، صدای در اومد. در رو که باز کردن همسایه رو دیدن با یه گلابی خوشگل و بزرگ. همسایه گفت این گلابی رو آوردن برای کی؟ برای پرستو کوچولو که بخوره و حالش زود زود خوب بشه. چقدر خوبه هر چیزی رو به اندازه‌ای که نیاز داریم استفاده بکنیم. البته بچه ها فرقی نمی کنه ها که چی باشه، خوراکی باشه، رخت و لباس باشه، اسباب بازی باشه، وسائل مدرسه‌مون، دفتر و کتاب باشه. بعضی بچه ها رو من میبینم وقتی کیفشون رو خالی میکنن وای، 10 تا پاکون، 5 تا مداد تراش، یه عالمه مداد. مگه همه اینا نیازه؟ ها؟ تازه کیف آدمم سنگین میشه. این کار اسمش اسرافه. پس بچه های گل من اسراف میدونن که کار خوبی نیست. آفرین، دوستتون دارم، بوی ماهتون رو میبوسم. امیدوارم از همه چیز استفاده بکنین ولی به اندازه. خدا حافظ تا فردا شب.